علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دا يوصل بلکہ دوکم سلویختم آیتنا بیان ددرے مڈل شروع ویامین کی بیان یو اویان دسلور مڈلیو چی مومنانو وسر راوی بیان د منافقانو اغذیام روان دے بیانو د جنگ تبوک چی اغی داوینا دپاتی کی دو دپارا معمولی اجازت حاصل کو پاتشول ناغ پاتشول او کم چی کمزور مومنانو معذورو ناغرال دو دپارا چی اغی اجازت اکریشی او کم کے اللہ وئی مریضان دی یا کمزوری دی پاغی باندی سو گناہ مشتا گناہ پاغ خلق باندی دا چاگئی طاقت لری او پاتی کی دی جہاد نا بے اللہ دا خلق ذکر مکرے دے چسوا سے نرسی دو چتلے دے جہاد تا دا اللہ پیغمبر ترال اوے مل سورلی پکار دا او دا اللہ پیغمبر و تیمہ ترخم سے شیمشتا نبیاد یا تذیرون اذا الیکم اذا رجاکم نبیاد دا منافقان بیان دے او بیا تقسیم دے دا بانڈچیان ادرے و اقسام تا او بیا بیان دا آغا خلق دے چی اللہ پا آغای با نهربان شوے او دا آغای توبے قبول کرے دا او بیا بیان دا منافقان دیمین یم کی روان دے او دا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم نا بیان دا مومنان روان دے بیا دا چی کافر ہو بارک دا اللہ دا طرف نا حکم چی پیغمبر تا مناسب ندی چی دی لبخن غواری نصورت دی تدریش پی تصفات تا منافقان آغے بیان کری دی او بلکل دی صورت دی منافق بلکل سرگن کرے او پرگن کرے دی و جا المعذرون اورال العذر پیش کون کی لباند چاہمنا لیغذن لہم دیر پارا چی اجازت اکلیشی لیتا او کین اصطلاع کسان چی دروگ ویل اللہ و پیغمبر دا اللہ تا گرد چوپر سی جاو کسان اتا چی کفر تردین آزاد دردناک مشتر پا کمزور واندی او نا پا مریضان واندی او نا پا آو کسان واندی چی نمومی آوست چی ویل گئی پلار دا اللہ کی او مشتر پا دیواندی حرجن سکونا آر کل جی خیر خواہی لٹائی دی للہ لدین دا اللہ و پیغمبر رضی اللہ مشترے پنی جی کون کوانی من سبیل سبونا اللہ دے بخنک ان کے و رحم کون کے اون پا کسان وانی گناشتا دے آر کل جی رادن دیتا تا دیر پارا چی سوار کت دی مویلتا نمو مر آگا سر چی سوار کمتا سپاہی باندی مطلب دا ماں سرا اسباد جہاد سورلئی مشترے تول واؤڑ گئی اوستر گئی داری والی اسکونا بیدی فاض بیدل بیدی منت امید اسکونا دو وجد حب کرنا دا چنگ دل یاغم سوچ لگول پلار اللہ کی یقیناً گنا دفاتی کی دود جہاد نا پاو کسانو باندے دا کی اجازت وارستانا او دیدئی مالدارا خط لیشی او اجازت واری دفاتی کی دو خوشا لگی دا کشی دی مال خوالے وی سرد کورنا سونا سرد رسط باری کی دون کنا سرد کورنا سونا او مہر والد اللہ پرنو روی باندے پس دید پوری گی او گرنا و پیش کئی تازو تا ار کلچ واپس شئی تازو لیہن دیتا او آیا لا تا تذیرو او گرنا و پیش کوئی ہرگز ایمان مرا یقین نکو مستازو پا خبر آواننے و تاکی سر خبردار ایرا کرے منگا تا اللہ تا خبر مستازو نا دے کم ذیرا کرے دے ممانا پا طریقی دوائی خزی سارا طریقی دا وحی خبیصہ رے ملہ خبردار را کرے رے دیو جنا حدیث اغا خجت دے او دا آیت یو دا دغت آئیداتو نا دے دا دغت لائلو نا دے چی حدیث اغا خجت دے قد نبعن اللہ من اخبارکم پتا اپنی سر خبردار را کرے اللہ ملہ تا دا خبر مستاسو نا نو کم ویچی راکڑے یعنی پتری کے دوارے خزن سارا وسیر اللہ اوزر دے چوبوینی اللہ عمل ساسو پیغمبر دے اللہ تم تردونا بیا واپس بدلے شیطاسو الہ عالم لوئے بے ویدن کی ذات پر خودو واندے اوخکار ہو واندے پس خبر آرے بدر کی تاسو تا پاغس واندے چوئی تاسو تعملون تاو سعمل کوا او دا وسیر اللہ عملکم و رسولوه یو قسم تا ترغیب دل تو بے چی ملو دا دین رسول اللہ تاسو عملوی دی و رسولوه پیغمبر دی اللہ بستاسو عملوی دی ملو دا کدین رسول تاسو توبہ گار شوئی نوم با اللہ ستاسو عملوی دی از اللہ پیغمبر دی ہوئی دی اللہ پیغمبر اغا حاضر ناظر دے حضور اللہ بستا سو عملوی پیغمبر دے دی اللہ بستا سو عملوی نسم اللہ با چدا اللہ پیغمبر دے بند عمل لی دیشی نیو خدا دے جوان خبر پس دے مرگان دا او دویم دا پل مخبورا بل مسکور پسی سوئی آیت حضورا يوصل تنظم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أو آية عمل كوي وزرد شبوين يالله عمل ساسو پیغمبر دي الله مؤمنان مؤمنان بمؤمنية نم الله لك مؤمنان كمقين غيب مملوين دا مطلب ہونا دے چھے فسیر اللہ عملکم و رسولہونا دا اللہ دا پیغمبر حاضر ناظر او کوئی دن کے پغیبو دا مطلب شیعہ تو دا مطلب دا والمؤمنون اگم دا مطلب چھے مومنانم حاضر ناظر دیا امومنان اگم کوئی دن پغیبو باندیا اننا مقصد دا دے دا اللہ دا پیغمبر دا جوان خبر آگا چی یو عمل کوئی نا اللہ بے موئی دا اللہ پیغمبر بے موئی ثم تردونا اب یا واپس بگلے ہی تاسو کوئی دن کی ذات تا سپٹو اخکارو واندے فصلہ دارے بگر کی تاسو تا بے ما پاوس واندے چی وی تاسو تا عملونا چی تاوس عمل کوئی سیخلفون باللہ زردے چی قسمون بخری پا اللہ باندے تاسو تا دید پارا چی خوشالہی تاسو دینا پس کچھرے خوشالہی تاسو دینا پس یقینا اللہ نے خوشالی دی دا قوم فاسقانونا نافرمانونا العرابو تقسیم دا باندر چیانو در وقت سامو تا کافر منافقان او مومنان الاعراب کا بانڈچان اشد کفر و نفاقان دیر سر دی کفر او منافقت کے واجر او ډیر لایق دا اللہ عالم دا جتو انشی دی وحزن دا آغا دین چرا لے گلے دے اللہ پفل پیغمبر اللہ کوا دے حکیم او دے حکمت والا دے اللہ وی باند چان دا دیر سر دی کفر او منافقت کے لگا دا ہے او مطل دے وی سکان الجبال جبال اسی جنگی غرونو آغا لگل غرونو ہندے ساسوئی لگل غرونو ہندے آغا سی سختی مطلب دا وصفل کفر و منافقت گیا اپا بیدی نہیں کی پائے کی سختی نکا مومنانی نکا ایمان کی سختی اللہ عالم اڈیر لائق دا چکو انشو دے پہدن دا آغا دین چرا لے گلے دا اللہ پفل پیغمبر اللہ دے کوئی دن کے وہ حکمت والا او باید باند چام نمنا رسو دیت تا خیزو چی گنی ماغ سیم سے پچھ لگئی ہے مغرمن تاوان چیر دا خناسی تاوان دے ویتا ربسو دے کمدوائر او انتظار کئی بتا سو باندے دا خواجسو علیہم دائرتو سو بدائی باندے دی مصیبت بدا واللہ سمیع علیم اللہ یرید ان کے اوپر و من الارض او باید باند چاہنا یعنی درم قسم من آغازوری چیمان داری باللہ با اللہ واندی والیوم الاخر و پورا برسان ایواندی ویتاخیرو او گنی آغاز سوئی انہیں پچھ لگئی قربات ان سوالدنی دی کا کنو عند اللہ دا اللہ سرا و صلوات رسول او سبب دعا گانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ پیغمبر برا لدعاو کی علا خبردار انہا قربت اللہم یقینم دا سبب دنیدی قد پار رضی یو باند چی دے او دا اللہ پیغمبر تا کل کل ستوفر آرا او بدرنگ لکا شد مسورت نا بدرنگ ہوا نو یو پیرا آ بازار کیا لگیا سفر سے دا اللہ پیغمبر دشان ورلو او ترکو ماندی ورا لاس کی خود شاہ طرف نے اونی ہوا نیچی مینی ہو وی مئی اشتری مینی حاضل غلام زمان دا غلام سو کخلی زدا خر سو ماں نیچی کلا آگا پوش کلا دا اللہ پیغمبر زنی ولی ماں وی مکو کنا کچھ کل پوش کلا اللہ پیغمبر نی ولی لاکھ پلا شہد اللہ دا پیغمبر سنی سرم خلا اوے ایزان تجدونی کاسی دا تب ما کوٹو اومی تو ما خرسے نم اللہ را جس قیمت نشن کولے تو ما کوٹو اومی دا اللہ پیغمبر رینا تو دا اللہ پنی دوان دے دیر بہتاری لکا مومین دیو بہتر دینی علا خبردار انہا قربت اللہم یقیناً دا دا سچے دا مالون لگولا یا انہا یقیناً دا دعا گانی دا اللہ دا پیغمبر قربت اللہم سبب دا حلکت پارا رہی ضرد چی داخل بلکی اللہ دا پر احمد بلکی یقیناً اللہ دا بخن کون کے ورحم کون کے والسابقون الاولون او مخکیدون کیون بنی مہاجرین و انصارنا والذین واقصام تابیداری کرے گا دی مہاجرین و انصارو بے احسان بخیست طریقے سارا چاگا تابعین دیا خوشحال دی اللہ رہینا ادائی بے خوشحال دی اللہ نا وعد لہم او پیار کرے دی اللہ پیار کرے دی اللہ دی پارا دی جنتونا چپائی دیوا دلان دی دینا نہرونا آیا مستیو مانا کرو ہوا چھپئی دیوا روان دی دی نہرونا مخی دی نہرونا ہمیشہ بئی بڑی کے بڑا تل در تلا ذالک الفوز العظیم ادار کامیاب لوئی مطلب دا اللہ غزاد دے امتی سلور ہی سی کڑے دے سوئی سی کڑے دے سلوری سی مہاجرین یو انسوار دعا والذین تباہم بے احسان دری او سلور مڈل او گورا سورہ الحشر سورہ الحشر گورا تو گورا سورت دے یو کم شپیت آیت گورا زدگن گورا نہم آیت نو گورا بلکی وما اتم آیت نو گورا للفقراء المهاجرين تو گورا جاغ سوک دو صحابہ و مخالبی ناغ پزی سلور ڈالو کی فیوات النبی للفقراء المهاجرين دا مال غنیمت دو بار دو فقراء و مهاجرین و دے اجزان مهاجرین و آجزان و دے چی خلی شیوی دی دو پور نفلونا و اموالهم علم کلی شید مال نفلونا لبونا طلب کئی لئی محروبانی دا اللہ سرون و رضوانا اور دا منتیہ دا اللہ و ینصرون اللہ و رسولہ او امداد کئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ دا کسان اندائی رشتینی دا مہاجرین او سنسوار والذین تبوہ دارا آو کسان چی جوکری کورنا والایمان اور اولین ایمان من قبلہم مفکر غینا مینا ساتھی من داغ چا سرا ہاج رہی لے کہ ہجرت گئی دیتا او نمو می گئی پسینو بولو کے ہر جن ہاج تنس تنسیا داغ سنا اونچی چور کشیر مہاجری ہوتا او غر کئی پسپلو گانو آنی نور اگر دل پدائی وانی لوگا آغسو کی بچ گئے شو شوح نفسی ہی دشنکی آغس پردانا فاولائی کا بزدر کسان ہم المبلحون ہم دئی کامیاب ممن کیا نمز کی آیت کی مہاجرین اس دی کے انسوار اس بل آیت گورا والذین جاؤ من بعدہم آغا کسان چرالل من بعدہم رسول اینا سوک آغا کسان چرالل من بعدہم رسول اینا سوگلی تابعین والذین تبعوهم بإحسان یقولون آغی وائی ربنا اغفر لنا اے رب زمونگا بخنو کی منگا تا والإخوانین الذین ارون زمونگا آغکسانو تا سبقونا بالایمان چمخبشی زمونگا پا ایمان ماننے زنی وائی اصفل مریبا سوا چطور با اس خیر خیرات کے یا سکے مدا نرسی نرسی اولی نرسی لکہ داستا عمل لے مدا نرسی مونگا وونا اولی نرسی دار ربنا یقولون ربنا وفر لنا ولی اخوانی لنا سبقونا بالایمان داستا عمل لے کدا دا غیر دا ولی رسی کنا مکی دار دارسیا مداستا عمل نرے مستعمل لے وغیلے فائدہ رسیا ایلے فائدہ رسی او دا جانی یا تکم دے کہ یاد چھو سورہ تور کی انشاءاللہ دا بلد نور دے انہوں خیمہ چوکو را دا بل عمل اگا فائدہ ورکی اوکنا یقولون وائی دے تو مصیبت داوے دائی کتما سلکین تالا تیار کی اخو قبل سو کی مددائی کفتر کی سوالی حالکہ نلونی اغیی پتیشی چی اغیی ویا چی دا عمل دا نرسی دا عمل نرسی ونا دیخو منگل تیار دی اللہ وی یقلون وائدہ والذین جاؤ من بعدہن دا کم کی رست رالل مددائی وی ربانا اے رب از منگا اغفر لنا بخنو کی منگا تا اورون منگا کسانو تا سبقونا دل ایمان چمکشی دی دمون پا ایمان راو باندے انسوار دی مہاجرین دی ولا تجال او مگر دے فی قلوبنا ورون منگا کی غل للذین آمنو خیرے دپار دا کسانو چی ایمان راو رے دے اللہ دمون دا بی سرا وزنو کی اللہ خیرے دور مگر دے مدا دریڑ علشی ربنا اربز منگا انک رؤوف رحیم یقیناً تیڑیر دیات مہربان رحم کون کے نسوڑ علی دی دریڑ علی مہاجرین یو انسوار دوا او دوین والذین جاؤ من بعدهم تابعین دادری اوس آتم خلق چید صحابہ بد ہوئی چید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دادا جربون شیو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دادا جربون شیو دردی پوری چی یو غیر مقلد نہیں کیا چی حضرت معاویہ سارا اوسر رضی اللہ عنہ نوے انا وہ سردالی کلے کی گی بولی وکد دا کری او دا وکری دا سوک دے غیر مقلدین دیا دا وہ سر نوے لکی گی ماوی شیر دمرا لوی بندہ لگورا ادا سے خبری پول لگورا نزو لگی دن نیلو لوتار نرارو نچانو کا دیدی مجھے شیدہ خبری لکلے ما سر نون زلرم پنجل کا دے پنجل میں نرارو نچانو کا دیدی مجھے شیدہ خبری لکلے کہ اگر طرف رضی اللہ عنہ بہت سر نوائے دا بہت سر نوائے نو کم خلق چید صحابہ بدوئی ناغپا دیر امانود بہت ڈلو کی خود نشی چیرے والذین تبعون بإحسان کی نشی چیرے بلکہ دا سنورم اڈالا آگا ڈالا چیغا دا صحابہ دشمنان دیا دا غی دشمنان دی تو پورا چیغای دنیا کی دن سمرا خدمت کرے دے دا صحابہ دا خدمت داری ذری تنرسی داری او ذری تنرسی وی اگا دا یو کسی کاش کی چیز دا صحابہ وقت کے وے کاش کی چیز صحابہ وقت کے وے چیز اللہ دا پیغمبر خدمت میں کرے وے او دا سی دا غمی کرے وے رستہ میں کرے وے دا سی وی خوب بینی دا غا نیسی بینی سے بھی وی خوب بینی دا اللہ پیغمبر وے صحابہ دیا ادین وصل گاڑی کے ناس سے پیو چڑھائی خیجی ناسا پا گاڑے پشار آروانش نجوڑے دے ذر پوچھو میں چھتا کانے دوری ویو صحابی را کرش نظرہ کا ٹیر لمخ کی پریواری چیاسی نا دے داسی روان نیو چھ کم گئے با کم گئے لباری ہمی چرا پاسی انا تو بھی اختیج خدای ہمائی تو بھائی ہاں کما چھتا کانے کت پلوالا نپریواتم آگر آل مخلا چیر لپریواتی دل دید پار کی دغو دنیو گاڑی مگری گی دازنی تمنا گانی مکو یار سمر فن بکی چی بی دل تجیحات شروع شیا او دا دا سکو مزاس آگا سکو تمنا مکوان او کلا اللہ دی مکیا کچری دا ملک دا وکیلو حلاتی دو نبیان مخشن جوڑی چی سنگا پولشن آگا سکا تو دمرا را چی تمنا مکو دی خبرو چیرک داسی تیخشی مسنگا وی سنگا وی اللہ وی آس دید منافقان کی بد کرا ہو رہے چی کل جہاد نو مقرر نا غی نی یرا کچری جہاد مقرر شی مسنگا بخی فلما کتب علیہم القتال تولو پس آر کل جی مقرر پیش بجن نو بیاو آوری دل نو دا تمنا گانی مکو آو چی راشی مبز جوڑی یار پختنو متل دے وہی داسی والا ٹنشا داسی والا ٹنشا لکا میشا چی والا ٹنگ سی ہو متل دے سنچ والا میخا ٹنگ گئی داسی والا ٹنشا چیر بھی جدھر پیخا نسی ہوئی چیر بھی جدھر پیشا داسی والا ٹنشا لکا میشا میخی لمیشا ہوئی لکا میخی والا ٹنشا چراشی کیا روان درست مکے گا دانتی دبئی لو تختی دو پلان کی رہ لو تختی دو پلان کی رہ رہا افواگانی کم بولے چل مقرر دا نسلی خیال دے گا بچہ تو بل پہ سڑی گی بولے راجل اگا شل کا زفل نہیں ارے نہ بند نشی ارخ لکے دے او کم جستا نہ دا مقرر ناگا چرم پتا واللہ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها رضی اللہ عنہم خوشحال دے اللہ وینا وعد لهم او تیار کردی اللہ پارا دے جناتین جنتنا چی بھائی دبا روان دے دینا ہونا امیشہ بھائی بھائی کیا بھائی تل در تل آدھار کامیابے لوئے وممن بیاد منافقان بیان وممن او بھائی دا چانا خولتن چی بیر چا بیر اصدازنا دباند چاونا منافقون منافقان دی ومن اہل المدینہ تی او دمدینی والا اونہم کلک دی پا منافقات من دی لا تعلموہم نپی جانی تو دی مونگا پی جانی دی کم خبر مسئلہ چیاغا خلاف دو قرآن و سنت شروع کی یو دی بدرد خوری دی سوئی دا اللہ پیغمبر پا غیبوان دی پوری دی حاضر ناظر دی نوری سمانا ہے کہ اللہ کل پیغمبر تو وہی لا تعلموہم تن پی جانی دیا نکو پا دے وہ پی دے وہ پی جان دل دے نحن نعلموہم منگا پی جانو دے در دے کہ سزا بول کو دے سا مرتے میں دو کرتے بیا واپس بکریشی دے الا عذاب نازیم عذاب لیتا ہے وہ یر دے عذاب قبر نمائی عذاب قبر نمائی وہدایت دا دلیل لذاذاب قبر اللہ ویسن عذبون ذرد کی سزا بور کنوں گا ایسا مرتے لی دو کرتے نو دو کرتے سو یو کو دنیا کی دویم عالم بردخ کی او ثم یردونا الی عذاب عظیم مراد دے عذاب دے جہنم دے اب یا واپس بکریشی رہی عذاب لئی کا مانا پر از قیامت باننے اس کا کوئی شاہوکار بھی کہ سنگا بدنا بول کیا نو کوا کو الحمدللہ منگا ہو یو آیت نوے دو نوی دری نوی منگا گا آیت نوی آغا پیس بات دا عذاب قبر واندیا مخی میں خیلو و آخرون او نور دی ایسا رضو چی اقرار کرے رے تو گناہ انو خلوانی گٹ کرے رے عمل لے و آخر سی آو نور بد عصا اللہ زرد اللہ مراد دینا آغا صحابہ کرام دیا حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ انور دا عمر دیا چی آغای پاتی شیو نجوڑے دیر خفا اس کو مانشو فخفل پاتی کی دو نولا گیر زانیر جماعت دا مسجد نبوی دستنو سو تڑلو او قسم روک چمون بزان پرانی دو تردی چرا اللہ پیغمبر منگا پرانی دیا مطلب دا مومن اگر سنوائی چی دن بارو غلطی کی گینا و مومن اگر وائی چی دے پخفل غلطی وانی اختیمان شو او بیا صاحب اکرام اگر محفوظ دیا مغفور دی محفوظ دیا او دا نچی معصوم دی معصوم نیا و مغفور او محفوظ دیا او نور مخلوق چی بخنو باری مغفور دی او محفوظ خدای خبر شاہ عصا اللہ حضرت اللہ ان یتوب علیہم دا چی مہربانی بہو کی بدیوان دی یقینن اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحم کا ان کے خود اخلا من اموالہم مالو دین صدقہ خیرات و زکات چپاکے تو دے و تذکیم بہا او پاکے تو دے پلیوان دے تو طاہرہم ظاہر و تذکیم او پاکے تو دے بہا پلیوان دے مانا پاکے دے ظاہر تو دے پاکے و تذکیم بہا او پاکے تو باطن دے بہا پلیوان دے و صلی علیہم او دعا وارد پار دے اعلیٰ دیو دبل پمانا حروف جارا دیو دبل پمانا راوی اعلیٰ خود پار دو ضرر راوی تو اصولی علیہم دعا وارا دپار دو دیا مانا مدلہم اکرا دالیہم مون اکرا دعا وارا دپار دی یقیناً دعا استا سکن اللہم دا آرام دے دپار دی چت دی دعا گانی واری نو دے سرا نو دے رونو تا تسلی اتمنان و خوشحالی رزی گی اللہ وے اوریدن کے حقوا بیا اللہ وے علم بی عالم آیا دینی حقوا چی یقیناً اللہ قبلی توبہ دے بندگان اخبلونا ویا خدو صدقات او اخلی قبلی خیراتونا اللہ خیراتونا قبلی اللہ توبہ دے خدو بندگان قبلی دیر دے امید آیت دے اللہ وی علم عالمو آیا دے نکوی دی دابنی آیاتونا دے پو دخانہ کابی فغلاوی لکلی بلدتم طیبت ہوا رب الغفور نفع عبادی انی انا الغفور الرحیم نداشانی دام یو دو امید آیت دے چی اللہ دخل بندیان توبہ قبلی اداغی خیراتنا قبلی رنگ والی سے رحمہ اللہ والے سے خلاف سنت طریقہ مکوا اول ماخام مکوا جوڑے دا جائیں جنیش کے مکوا مسلمی کی مکوا نکلیز مکوا نکر طول علماء دیو بنوائی دا شے بدعات دے دا مکوا بغیر دائین ار وقت لگیا خیرات کوا خیرات مصیبت دائے دی خلق خیرات علیلہ ویلے جدا خلا دا سی دیلہ سواچے دی خیرات علیلہ ویلے دل ادئی خیرات نوئی چی یو بیمار دے آنا نوئی اگر ڈاکٹر لگو دا دوائی والا اوکا اختیاب لے دے نو دا خیر دے اندر لفشلو چپل والا والا دا جان جانی خرابی بھی نو کبار کی اگر تو یو پندوز روپی پوٹی گی آنو کپڑی والا والا دی دل خیرات نوئی دا گا خلابیام پیسی لگی دل دی یو اخا خبر کول تام خیرات دے یو خپل ور مسلمان سرا فرور تندی باندی خندا باندی میت ملاوی دل دام نیکی راو خیرات دے دام نیکی او خیرات دے او یقینا اللہ هو التواب الرحیم ہم دے دے دردیات تو بقبل ان کے ورحم کو ان کے اوہ یا عمل کوئی فضر دے چوبنی اللہ عمل سا سو پیغمبر دے اللہ او مومنان بے مومنی او در دے چواپس بکرے شیطاسو او در پدی آیت کی استطاب دے استطاب مانا طلب دے توبید مخلوقنا چیزا خیر دے کن دین رسو عملو کئی تو بہو باسی اللہ بمستاسو عملوینی را اللہ پیغمبر و مومنان بموینی وسطو ردونا او در دے چواپس بکرے شیطاسو الالعالم الغیب و شاہدتی ویدون کی داتا پپٹو خارو باندے او دا وسطورت دون الى عالم الغیب چوئی مطلب دا چلا اللہ پیغمبر و مومنان عالم الغیب ندی یعنی بیا بزدی سمان آوار وسطورت دون الى عالم الغیب و شہادہ نا غی عالم الغیب ندی عالم الغیب اللہ دے ویدون کے غیب ہوا اغا اللہ دے اوئی اللہ لبا بریان وئی اللہ لبا عالم الغیب و شہادہ نوائے اللہ لبا عالم الغیب و شہادہ نوائے اولیا ذکر جی اللہ نا داغنا فتشے پر مشترے ننا دا الغیب و شہادہ پہ اعتبار دماغتا چکما تانا فتشے پر دے یا کماو تالخ کار رے اللہ پاگا عرص کوئی گیا دانا چی اللہ نسو پٹی ہو پاگین کوئی گی پاگا پٹم کوئی گیا بخکارو باندے ما نانا دا الغیب و شہادہ پیتبار دما استا ہے چک ما ہوتا لسخکار دی نوم دا اللہ پا علم گڑا جی او کدما ہوتا نسو پٹی نوم دا اللہ پا علم گڑا جی گیا فائیو نا پہ حکم پس خبرداری بگر کی اللہ تا ستا نور دی مرجونا لامر اللہ نور نور سوگ دیا اغدری صحابہ کرام کہ خالص سچا مومنان دی اس کم منافقت بجی نشتہ دے حضرت کعب رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک، او ہلال بن امیہ، او دشانی مرار بن ربیع، دادری صحابہ کرام دی جنگ تبوک نہ پاتی شیوا، او پاتی شی پس باندیو پدی واندیو چی پس اس درنگ لگو سات لگو ننزو سوازو دادزو درنگ لروانی گو، او ایتاسی اسبابو را سرا چمنگائے چمن سو ہم روان چھو دلہ پہلوا منگرا لاندو کو آگئی پسی بہر سو جہاد کی بشانی سو بس دے نو سوا کے تم رپت اولا گیرا چرا اللہ پیغمبر رسی کلے رے او بیام نو سوا کی پاتی پاتی کی گی تردی چواز اولا گیرا چرا اللہ پیغمبر واپس را روان لے نو وی کل دی دین خبر شو چرا اللہ پیغمبر واپس را روان لے نو بس دا غم و خبکان آر آبان دی راسور شو رکل رکبان الحمو بس غم روان دی راسور شو رو خطی دی چرا اللہ پیغمبر تا بس سو ہے ما حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وی تردی پوری کہ وہی کلاو دی یو خبر جوڑولا نوچی ساندازی پوری مہی بود گنما بہی ندا خاندا وار کلا بلا خبر بولا کوم او تردی چی دا اللہ پیغمبر کلا روڑا سیر نطول خبری آمی دا ذہن نواتی آمی دا ذہن نواتی او چی ورطا ورالم نوچی دا اللہ پیغمبر دولی دا ما نوی خاندل کو تبسم المغزی بی تبسم او خنداد غسی کون کیوا مجھے دوارلم والا کی ناس دیدم نماورت ایدا اللہ پیغمبر ہی سوزر مینو ہی سوزر مینو کمائی دار دردم ادار دردم دا اللہ پیغمبر بھی اما حاضر فقد صدقا کم چی دیل انو بلکل رشتی آئے ہوئے دا اللہ پیغمبر بھی بات خبر ورس رمکوئی خبر ورس رمکوئی بس خبری بن شوی کہ دا اللہ دا پیغمبر نے راپا سیدم او کل چی دا اللہ پیغمبر تورل انورتے ہوئے دا اللہ پیغمبر کچری دا بلچا پڑوان دے وے نما بور سردہ سی خبری بن والا کڑی وی تی آغبر دل کو رشتینی گانا لے وے او مازور بے گانا لے وے ذکر انی اوتی تل جدل فل کلام مال پا خبر کی اللہ یو قوت را کرے رے نو دو خپل مدعا ثابت بولے شم کستا مخلے نو بس اس عذر میں نو نو چکل را پاسی دن خپلوان ولوی یو بل دوکو رٹ بدنام ہوا او رٹل رے چستا دا چولی رے دا اللہ دا پیغمبر استغفار اغتا تکازیو نو ایما ارادن ہو گئے کہ بیا ورزم چی نگا اللہ پیغمبر خبر داسی نوار زما اگر داو داو چی وار کا بخن را لواری تو بیا میڑی کی بس پریدا جس رشتیاو اغلی ہوئی او بس پریدا بیا موارزا نو ای خبری را سر بندی شوی چی خبری بندی شوی تقریبا یو سلوی سر تیری شوی گیا نمی جوڑی او دے وئی زجی و جمی تبرات لما جمی تبرات لما زمینگا خلق ندے چیلہ ونی در سر اسپگا مرشوا بس موز دے در پسی پری خیئی که خبری نکے نمکو کنا نموز گمو پری را کنا نا نا بیا با در پسی موز می کئی انو دے رازی جمیلا نوئی چی ما با سلام واچو نما با قتل چی دا اللہ پیغمبر اگر سلام واغستی رکھنا نوچی ما با ملتا با متوجی شما ندا اللہ پیغمبر ما تا قتل ذکر مینا خوی را سرا وکن دا خود اللہ حکمو چی بس دای سر خبری مکوئی او دیوئی نا دریو رو نبا پل نروانی دا خود ضرویق تو نخبر آزنی دریو رو نبا پل نروانی اخبری باکی او دا غدا قطع تعلق بنکے نانا قطع تعلق بکے بغض و حسد بساتے و بدا بینانا و بینکم البغضاء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. سورة حشر كرازية يا سورة منتحنة يا حشر دي نائی کراوی حضرت ابراہیم علیہ السلام وی شوروش کارش پمین منگا پمین ساز کی دشمنی او بغض دشمنی بکے بغض بکے او دا دشمنی او بغض بستا ہمیشہ دا پا رہی ہاں پیوش بختمی کی حتی تؤمنو باللہ سردی کی تاسو مومنان شیعہ نو بغض او حسد عرف بکے خبری بم بندے نو دئی کر خبری بندی یا دا اللہ طرف نہ حکم دا اللہ پیغمبر وی خزی اغلی تینا جدا شی خزی تینا جدا شی اغلی دی ورلا جدا دی شی دی مطلب دا ای دئی دی والا ران شی راتلو والا انتی نو زنانا رالا دا حضرت ہلال ابن امیہ خذ رالا نو دا اللہ پیغمبر دے وے اے دا اللہ پیغمبر آغا کو دیر بوڑا دے کم دور ہے دے کچری دا داغن لرشما لرشما نو بس آخو بحالات شی دا بوڑا دے خود اخفل خدمت نو دے نو دا اللہ پیغمبر وے نا خدمت کوا واغلی تعلق والا رانشیا ناری ہے اللہ پیغمبر آخو کی تلے دن جاری اگر خو بالکل سہارا کت پتی نشتا ہے دلشا ناس دے ہو جاری او کل چی حضرت کاغونو مالک رضی اللہ عنہ اولا خبر رہو رسید ناوی دا اللہ پیغمبر نے تپوس اوکی طلاق والا ورکم اوکی سجا لکم دا اللہ پیغمبر وی نا طلاق دی نو ورکے سبورا والا کدماستا مر کرے رے او لک دمر سستی شے ریوے پا سندر بھی لگی دے دمر کی کیا دے کومن تالا دے سلام کرے چی زمرہ در چیگا تابا دی سوکتے او دا اللہ پیغمبر آگا حکم را لی گی آگئی دا اللہ دا پیغمبر مرگی کیا نپری دیا مرگی کیا نپری دیا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ آگا جی کل ایمان راو دا اللہ پیغمبر وی ایمان بھی قبول دے کچھ بھی نمی نمی دیا بیا دی نمی نمی نمی رکدا دا صحابی رے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا شہید کرے ایمان راو ایمان قبول شو ولی ویچ بیادی منوی نام نورشا بیائے بیاد اللہ پیغمبر نگری دارے آدھے اکلے رہے حجرت اکڑے رہے تو صحابہ اور بسی دیر و غمان بعد میں لوشی اور سرا نوالی ویچ پلانکی نی ناغی یم کن ناغی راغا با زکاوت و حافظی لیران شو چوارو والی لیدلیو داسی والو چی اغم چال لالی کردی دونو او بیا اور کلی تاغ پلانکی و پلانکی نی نو کہ جری نماز تا ہوندی وی نو وی بے سمرا تا ایمان را ہاں کہ ایک مان مخی دا سی لرشا چی بیا جو بیلو ہاں ہزار ایمان را کنے دا سی کنیو کن ہر کاری دے اخلاس ہر کاری دے اخلاس نوی طلاق والا ورکو او کن سجل کم نوی نا طلاق دی ندر کئی خو خوال دی تال نرا لی ناغو لگی خود لے یار کفلار کرو نچاو لے ہوا با کنا خدمت بیستا کو ناظرین رضوانیم قوت والیم حسنا جزمانا دغوشی سمیل دیکت را نراشی مصد اطلار کرو لے گلا او وی اترو زیمیو اگر آلے حضل آرم دادو باگ لور واوریدم نچو ورلم نو خبری و سرکون ناغم سر خبری نکوی ویو آلے چی رشتیا ہوا ہے تاما کسی بھی دی تاما کسی بھی دی ماں کسی کم دورشتا چی تما سر خبری نکے وی چی سو ذری اولا مخامل سنو آگر آنی مخوالا ہو وی بسو بھی جلل ادھا غشانی پاسی سن اوی اگر آج چی ماں کی نبیہ بیا تپوس کون وی اگلی چی بس اللہ و رسولہ اعلم اللہ دا اللہ پیغمبر خطوئی دی مطلب دا غی حکم دے نتاں سره خبر نہیں شکو ہے کہ جری نور نیوے بہ منش کرا خبر خبر کرو کو کنا ہونا دا اللہ دے پیغمبر پر حکم منلو باندھی داسی حضرت شیر رحم اللہ بسورہ نور کی کان رب کلم یخلق لخشیتی سواہ من جميع الناس انسان تو نے دنیا اللہ دے پھلی یاد دے پارا ذی صحابہ بغیر نور ملا سو پیدا کری وہی بیا تو پنکوس ردی برابری دی او دی کی ذا دے پھلی کوٹی دے چھت دے پاسا اولان دے سبا مز میں کرے رہے او دی کی یو چھگا شو کہ اے کعب بن مالک زیر والا مبارک دشا اللہ ستاس توبہ قبول کر زیر والا تاسو تمازی شوا او ایبیا یو کس چین آگا زب اسوانی سور شوے او اس راز غلی تردی چی مال را گئے او مال زیر را کے او دا دا اللہ دا پیغمبر مجلس تروان شو او آگا وقت چی بیامار راز دمرنون دولا گیدن ما خپل قمیص نیست هغه مې په زیر جاغه زیر را کوونکي ته ورک او بیا د الله د پیغمبر مجلس ته را روان شې مطلب ده بیا مې د سوال باندې د چانه قمیص وغوښتې داسې دغه له ګوره حال له ګوره او په دین باندې کلکوالي له ګوره نو عاریتن د چانه قمیص وغوښتې وی هغه ټولې وی او د الله د پیغمبر مجلس له را روان دی وایي چې کله د الله د پیغمبر مجلس ته راغلم یو صحابی اگر پاسی دا ہو جو ما سرا دا سے ریج راگ را ہو دیر پا خوشحالی دا سرا ملا اس نور را پا نسی دا نمالا دا ما تل خوشحالی دا اگر چی ما سرا کم اگر نا اگر زیاد ساتم آنور چی را پا نسی دا نمالا دا غنم لکی او بیا میں دا اللہ پیغمبر تاوی چی دا اللہ پیغمبر دا ستا سو طرف نکی دا اللہ دا طرف نیاوی دا اللہ دا طرف نپدی نیم نیم چی کل جی دا روم بادشاہ خبر شوئے نو صحابہ ار یو یو لوی سیاست والا خلقو علوی لوی شخصیتی میں نا اگل حضرت کعب بن مالک کی جندو نا یو خطی ورکڑے رے چیتا لرشا او کعب بن مالک تا دا خط ورکا نا اگل کعب بن مالک تے خط کی نکلیو چیتا اللہ نیو پیدا کرے بیدار حوانی پا ملک دو سکوالی کی سر آگر دو من سر راشا دے وئی دا میلاو آئی کیا رکس کل چان تپوس کئی کل چان تپوس کئی کیا کاب ممالک بچر پی تردی چی دو پوشو مجھلے مالا جائی مزوار لما علی تو کاب ممالک لسو آئی اگر دی نوئی مالے چی اگر خط را دن با جوڑی جو پچو شو فجراسو میں جی خدا لا سیوازم چی کافر اگر زمونگا نے دا تم پیدا کی گی چی لے با اسرائی در براشی نو یو تنورو نو جوڑی دولا گی لن دا غا ختم تنور لا وروا چو تنور لن وروا چو دا دا صحابہ اکرام مقام دے و آخرون او نور مرجونا رسو گریشی بیسلی دا اللہ تا یا و سزاور کی اللہ دیتا و اما یتوب علیہم ایا و مہربانی کی اللہ پا دیبان دی اللہ دے کو حکمت والا والذین آوا کسان چکو کرے دے مسجدن جمعات زرارن دے پارد زرار مطلب دا مقابلہ بالمثل کرے دا کل کل اللہ بلکہ کل نا ہمیشہ دے پارا اللہ بدلا مناسب دنیا تور کئی مناسب دنیا تور کئی کل وٹو درس کے مدے بے شروع کیا مدے بے اولی کئی ساد وجن بے کئی ساد وجن بے کئی مومنان جماعت نہ جوڑول لو منافقان لگی دل اگر جماعت روان کو جماعت جوڑ کو تو مقصد سو تو گورا مقصد آئیو تو خبری دیا زرارن یو کفرندوا تفریقندر ارسوادن سالور دا سلور خبری نیت کی آج آسان جی جوکے جمعہ تو دپار دو ضرر یو دپار دو ضرر یعنی دو مومنانو دپار دو کفر کولیو و تفریقان او دپار دو تفریقی ادو جدائی راوستی دو پمین دو مومنانو کی ویرسوازن او دپار دو ویرسوازن او مورچا لیمن دپار دو آگا چا حارب اللہ و رسولہ چیخ جنگ کئی جنگی کرے دے دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سر من قبل مخکے دینا یعنی مورچا دا پار دا یہود و نصوارا ہوا چی دا دا رئی دا پار مورچا شیعا او دا دا رئی پیشارو با نمجور کرے ہو چی دا شانی تا سبر نکجور کئی جماعت بجور کئی آبد آسلی ہی نڈک کئی او بیا بچے دنو منبدر شوا او دا سکو جنگی گو دا سکو جنگی گو اور اللہ پیغمبر تجھے منافقان ہوئے تو منگلا افتتاو تدری جماعت تدری جماعت افتتارا لوکا مطلب اللہ پیغمبر امام سرانی دے کولوا اور اللہ پیغمبر تجھے ننو خبر چیدائی جماعت جو کرے مقصد اصل اور خبری اگر کظاہر کی شکل پی جماعت دے نرا اللہ پیغمبر وی اس کو دب جنگی تبوک تغمہ اس کو بیولوی وہ مہم او جنگ روانی ما او کلچ واپس راشم نبیا بغل افتتاہ کوما نرا اللہ پیغمبر نو کوئی جنیل داشل ورطنوی او دا اللہ کرون بیا حکم راگل اللہ تقوم دیہ آبادا یہ جماعت کی جی کلم جمع ورن کیا دا جماعت ندے یہ کی جی کلم جمع ورن کیا وَلَيَحْلِفُنَّا او خامها قسمنا بخوری دے شیرادن لکڑی منگا اللہ الحسنہ مگر دخی کڑی ورنو مصد داوکا نا چھے محل دیرلو یا را نزصب دلتا مجل راجی داک وللانڈی اصب تاثر راجی یا واللہ یشہد واللہ گوائی کئی چھے اقینام بیخام خادر وزن لیا مطلب را دل قسم خوڑل داولا سکار نخکاری واللہ یشہد واللہ گوائی کئی چھے اقینام دی خام خادر وزن لیا نا اللہ وجہ خام خادر وزن لیا آگئی خام خا قسم گری چغم گئے رات خیگڑی پولوا لا تقوم مودرے گا فدی جماعت کیا بڑا چرم چرم دی کی مودرے گا مگر اللہ پیغمبر کو بد پناستی مود کڑے ہو کر لیکن مودرے تو نے منی کڑے ہوا کو نہ داتا سو لجی کم چند در دی ندا دالا نمبر کا نور دلو ہوا کہ ہوں کرونے تویلی ولا تقوم علا قبرے کہ مبتدین وی ہاں اولارا با دوانے کے او کل کی سپون اروان شلی اکین آستے مبیا پر جنازینا مڑی پسی دعا کولے شہدہ بیدت ملے داولی ذکر دے یوٹے کے لیے دے لے چی فکر کی رائزی لا یکوم دائی اللہ او لا یکوم بید دعا دعا بن گواڑیا ندے دلائے کو مانا کئی پولار اب دعا نگواڑیا نخیر دے پناہ سب گواڑی نرا لا تقوم چید قیام نے منی کو نخیر دے داغی جو ساتلو دے پارا دے پر ناس سوے بگی ہو تو رکاتا کرے وے کونہ دا چند تا سلو در بی دا دا اللہ پیغمبر تنوار دلو او دا دا پلی استلانم خلاو دے مندہ اولا جی چالے او خبرو جی موی خبرو میلو کا رفت بودری جینا آن دے در ناس دے یر تو فرالے رفت بودری جینا ننا مردہ دا دے آل شابا دما خبری باندے عمل شروع کا بودری جی بنا دا مردہ دے نولا تکن بی ہے وغا مودری جی بزی جی بغا چارین لم اسجدن خامخا جمعات اسے ساچ دنیا دی کی خود لے شرے آلت تقوی فپردگاری بانی من اول یومین دا اول ورزینا احق دیر لائق دے ان تقوم ویخ یا حق کی حدیث نکو دین کمانا گنبز بیلسارا احق لائق دے ان تقوم ویخ دا چودری کی تپدی کی مسجد قبا فیہ رجالن پتی کسڑی مینا ساتھی آئیے کا سوہر ادا کے خزان پاکی اللہ مینا ساتھی خزان پاک ان کو سارا مطلب دا داسی ناری ندی پکیہ چاغ خزان پاکی خزان پاک لو سرے مینا اللہ مینا ساتھی خزان پاک ان کو سارا وہی اللہ پیغمبر اور تبھی چھ تاسو سامل دے چل سی بت کرے نہ اللہ پیغمبر متبع الماء الحجارت منگ اور پسی کو پکان پسی مطلب را من چان پکان باندھی سترا کو جا پو باندھی اسکن جا کو اللہ پیغمبر سامل دے دان جی تو بولا گی اگن پہ سترا کی جالا جب مسٹرے داد پشا کال گرمی ادا ہر پشا کال دا گرمی سنجا متنا لوٹو آگا بری پگی تو گئی آ بری پگی تو گئی کی نا سنجا کبار سنجا فر واجب نہیں کو بو باندھے آن مستحب ہو بھائی کا نا پاکیت بڑی تیراشی پاکیت بڑی تیراشی یحبون من ذاتی لا کہ خزان پاکی رہی اللہ من ذاتی جو خزان پاکو ان کو سارا اور اس ان کی حالتا بند در نکی کی و دروازی در مسجد قبا باندے نو برے پہ یو بورٹ باندے یو شین کو نی بورٹ دے آئی باندے دایت بھی چلے رہے افمن اس بنیان اف بنا امن ہے بس آبادی لاگا چاہیے بنیاد لی آبادی اعلی تقوا وہ پرہیزگار باندھی پیار باندھی من اللہ اللہ نو پردہ منتیا سر دا دے پورا امن یا کعبہ دے دا دا چا چی خو دے دے دنیا تیری آبادی پغار دا کندی شگلوڑی خوئی جنجو باندی نشفا سلوئی کندی توئی دیو جن جی دغل مریض دعا کے مل جی شیل دیر آیا اللہ شفا والا ورکے کی شفا للناس ورپسی سورت کی شفا لفترا روان دے دشانی سورہ نحل کرا روان دے او نو شفا وی صحت لا او شفا وی کندتا علا شفا ظرف ہاری فغارا جو کند شگلوڑی ہاری کوئی جن کی باندے فنہارا پس کبا کوئی دی دیہی سرد بھی باننا سرد لیو ان کی نا فور دے جہنم کیا مطلب دا آغا مسجد زیرار سرد جو ان کو دے آغنا سرد بانی دارینا آج تو رخل وزیا ام بدا جماعت تو رخل دی ام با جوڑا ان کی دی جماعت تو رخل دی ام با ام با دا جوڑا ان کی دی جماعت دوار با دو رخل دی فنہار دی بس بخوئی دی فی ناری جہنم فا ارد جہنم کی اللہ ہدایت میں کہی قوم ظالمان ہوتا لا یزالو ہمیشہ بھائی بنیانہم اللذی آبادی تو دیا گا چی دو کہے گئی ریبتن شک پرنو گئی کیا اللہ ان تقطع قلوبہم اللہ ان تقطع قلوبہم مگر دا چی پریشنو ندائی واللہ واللہ عليم حكيم وهو حكمة على ذي إن الله أشترى